laat nieuws goed ingelicht de kring. De zon gaat schijnen en Nederland wordt weer van ons. We hebben een coalitieakkoord. Bij ons reacties uit het bedrijfsleven, de cultuur en de mensenrechtenwereld. Verder, waar ligt de rode lijn toch? Die zou worden getrokken als Israël Rafah aanviel. Maar Amerika tekende juist een wapendeal van 1 miljard met Israël. Komt premier Rutte in actie? Staat het demonstratierecht onder druk of moet het aan banden? Kan het bedrijfsleven wel zonder arbeidsmigranten en in fotografiemuseum foam, rebelse protesten en mega glamour, de tegendraadse schoonheid van de jongere cultuur? Wie luistert is straks net zo goed ingelicht als de kring zelf. Eerst het NOS-journaal, Clemens Peters. VVD-leider Jesselges houdt zich op de vlakte over de vraag of oud-informateur Plasterk premier moet worden. Ze wilde er op een VVD-bijeenkomst in Almere niets over kwijt. De naam van de vroegere PvdA-minister gaat al dagen rond. In het openbaar is er nog niets over gezegd, maar het is een publiek geheim dat PVV-leider Wilders Plasterk graag als premier wil. Het lijkt erop dat NSC-leider Omtzigt de kandidatuur van Plasterk vooralsnog tegenhoudt. En naar verluidt hebben Omtzigt en Plasterk gisteren met elkaar gepraat om de onderlinge verhouding te verbeteren. Oostenrijk gaat de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, weer financieel steunen, zegt het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Oostenrijk was een van de landen die de financiering hadden stopgezet. En dat gebeurde na de beschuldiging door Israël dat medewerkers van UNRWA betrokken waren bij de aanslag van Hamas op 7 oktober. Daarop stelde de VN een onderzoek in en daaruit is gebleken dat er geen bewijzen zijn voor banden tussen Hamasleden en UNRWA. Ook Nederland heeft de financiering aan de VN-organisatie stopgezet. Verschillende andere landen hebben hun hulp inmiddels wel weer hervat. In Afghanistan zijn zeker 68 mensen omgekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Het slechte weer trof de provincie Gor in het westen. Duizenden woningen zijn beschadigd en landbouwgrond is door de water- en modderstromen verwoest, vertellen de regionale autoriteiten. Een week geleden werd de noordelijke provincie Baghlan getroffen door zware regenval. Ook toen kwamen meer dan 300 mensen om en duizenden huizen werden verwoest. De honderden gasten van twee campings die vanochtend vroeg in Etenaken in Zuid-Limburg werden geëvacueerd, zijn weer teruggekeerd naar hun plek. Campinggasten van de twee campings in Meersen, even verderop, wordt geadviseerd om een hoger gelegen plekje op het kampeerterrein te zoeken. Het waterpeil bij Etenaken zakt weer en bij het verderop in Meersen gelegen stijgt het minder hard dan verwacht. Het hoge water ontstond nadat in België gisteren in korte tijd veel regen was gevallen. Het weer, zon, maar er zijn ook stapelwolken en er kan ook een enkele regen- of onweersbui vallen bij 19 tot 23 graden. Vanavond klaart het op en vannacht daalt de temperatuur dan naar een graad of 12. In het binnenland kan het mistig worden. Morgen veel zon, later meer bewolking en opnieuw kans op regen en onweer. En dan wordt het opnieuw 19 tot 22 graden. En ook na morgen is het licht wisselvallig lenteweer. En Helene de Geest, net waren er best veel files. Gaat het ietsje beter? Ja, het gaat een stuk beter nu. Er staan er nog maar 2 op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. File tussen Beest en Zaltbommel. 8 kilometer daar en de vertraging is een kwartier. En de nasleep van een ongeluk op de A4 van Rotterdam naar Den Haag veroorzaakt file bij Den Haag-Ypenburg. De vertraging is daar 10 minuten, maar alle rijstroken zijn er inmiddels weer vrij. Eliza was here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Ontdek nu het aanbod unieke vakanties op elizawasheer.nl. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog één keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via ticketmaster.nl. Kom proefzitten in Op Heusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties.

Dat is nog niet helemaal duidelijk, want er staat in het plan dat dagrecreatie onder een lager btw-tarief blijft vallen. En ik werk bij een museum en ik ga er nog steeds van uit, en dat doet de museumvereniging ook, dat wij dagrecreatie zijn. Oh, dus jij hoort niet bij de theatervoorstellingen, jij hoort bij de pretparken, denk je? Ja, dat hoop ik. Dat hoop ik. Maar dat is niet helemaal duidelijk uitgelegd, eerlijk gezegd. Dagmar Oudshoorn, Amnesty International. Jullie hebben een brief geschreven aan de Kamer, begreep ik? Ja, wij hebben de afgelopen dagen een analyse gedaan van het hoofdlijnenakkoord. Dat doen we altijd. We maken ons zorgen, want het woord mensenrechten komt, laten we zeggen, niet zo heel erg vaak voor. Niet. Dat is nul keer. Kijk, je kan er stukken uithalen over het mensenrechten gaan. Maar het woord mensenrechten kun je niet vinden. En we vinden ook dat het akkoord ongelijkheid, verregaande ongelijkheid bevordert. We missen de mensenrechtenbescherming. Er wordt wel over de democratische rechtsstaat gesproken, maar niet voor allen, zeg maar. En het mist de bevordering van mensenrechten, bijvoorbeeld in het buitenlandbeleid, waar Nederland altijd een gidsland is geweest. Dus ook wij maken ons zorgen. En er zit een tendens in die vooral mensen, moslims, uitsluit. Dus heel veel voorbeelden die zijn gericht op terreur is alleen terreur als het islamitisch is. Nou ja, de NCTV zegt bijvoorbeeld, die waarschuwt ook voor andere vormen van radicalisering. Je ziet dat de weekendscholen gebedshond wil roepen. Er zitten hele boel stapelingen in die dus uitsluitend zijn. En hoewel ze zeggen, we gaan er tegen optreden, ademt het niet uit. Inperken van het demonstratierecht. Dus er zijn, en dan inderdaad, het buitenlandbeleid gaat eigenlijk vooral over veiligheid en niet over mensenrechten. Dus veel om ons druk over te maken en zorgen te maken. Dus je hebt het gevoel dat die definitie van ons toch niet is, ondanks het feit dat Wilders zei, dat geldt voor alle Nederlanders. Je hebt de indruk dat genuanceerder ligt. Op het moment dat je de analyse doet van het hoofdlijnenakkoord, dan kun je zien dat dat echt wel genuanceerder is. Ja. Ons is niet ons. Nee. Oké. Okay. Dat hangt van je definitie van ons af, maar niet de mijne in ieder geval. Marlies Visser, Alliander. Sommige onderwerpen werden een beetje onderbelicht in de presentatie van het coalitieakkoord. Energie kwam na migratie wel behoorlijk prominent naar voren. Jullie gaan dus inderdaad over infrastructuur van de energie. De salderingsregeling voor zonnepanelen wordt afgeschaft en al heel snel. Er komen 4 nieuwe kerncentrales en de cv-ketel hoeft vanaf 2026 toch niet verplicht worden vervangen door een warmtepomp. Ik zag al bij sommige klimaatorganisaties die zich afvroegen, gaat de transitie nog wel door of krijgen we een soort halve transitie? Wat is jouw analyse? Ja, mijn analyse is dat de transitie absoluut doorgaat. De geest is wat dat dan gaat uit de fles. En het gaat ook niet per se alleen nu nog over klimaat, maar het gaat ook gewoon over bestaansrecht. We hebben natuurlijk allemaal de situatie met Oekraïne gehad, waarbij de gasprijzen enorm omhoog gingen. Ik denk dat dat veel mensen wakker geschud heeft. En iedereen is op zijn manier echt wel bezig met die energietransitie. Of dat nou is doordat bedrijven aan het verduurzamen zijn, of doordat burgers wel degelijk kiezen voor een warmtepomp of een elektrische auto of zonnepanelen. En dat zien wij terug in de netten. Dus die moeten worden uitgebreid. Dikkere kabels in de grond, zodat we al die energie kunnen transporteren. Want dat, even afgezien van de nieuwe coalitieplannen. Er werd deze week ook in alle kranten geschreven over een waarschuwing dat Nederland na 2030 mogelijk geconfronteerd wordt met een tekort aan stroom. En dat is dan de schuld van de transitie. Ga daar eens wat dieper op in. Ja, wat dat eigenlijk betekent is dat we zien dat als dat net niet met voldoende tempo kan worden verzwaard, dat tot instabiliteit kan leiden. En als we dan allemaal op dezelfde momenten die stroom willen gebruiken, dan is dat niet beschikbaar. Dus wat we enerzijds moeten doen is het net verzwaren, en anderzijds de stroom die er is slimmer gebruiken wanneer die er is. Dus wanneer de zon schijnt en wanneer de wind waait. Want dan is er ruimschoots stroom beschikbaar. Zoals dus wij moeten niet lekker Hollands denken van, oh, ik heb lekker stroom gespaard en dan krijg ik er centjes voor. Nee. Maar de zon schijnt nu, zoals nu. Ja. Ik ga gezellig de was doen. Precies. Dat is het helemaal. En ook met het opladen van de auto. Hè. Voorheen was het natuurlijk, iedereen kwam thuis van het werk. En dan zat de piek eigenlijk daarna. Iedereen lichtte aan, auto opladen, koken. Ja, dat is niet handig. We moeten dat veel meer gaan spreiden. En apparatuur zal daar in de toekomst ook op aangepast worden. Maar we hebben nog meer te anticiperen dat je, op dat die je, situatie. Dat je op je werk zit en dat je tegen je telefoon zegt... Doe mijn wasmachine aan. Ja, precies. Oké. Okay. Ja. Dan eventjes dat uitbreiding van het netwerk. Hebben we daar genoeg handen voor? Jij zei hier vorige keer dat je in Goed Ingelichte Kring was van niet. Nee, klopt. Nee, we weten dat die mensen er op dit moment niet zijn. En belangrijker nog, dat ze er ook niet snel genoeg komen. Dus we zullen daarvoor in Nederland echt kleur moeten bekennen. Dan gaan we toch naar punt 1... Migratie, hoe denk jij daarover? Ja, ik denk dat migratie onderdeel van de oplossing is. Dus allereerst hebben we gewoon veel meer technici nodig. Want we zien eigenlijk in alle sectoren tekorten aan arbeidsmarkt. He, ook voor de zorg, ook voor de bouw. Dus ik zeg, we moeten echt kiezen voor techniek. Want techniek helpt ons met innoveren. En als we gaan innoveren, dan kunnen we de arbeidsproductiviteit verhogen. En dat is waar we uiteindelijk op in moeten zetten. En dan het M-woord. Maar je weet dat dat niet zo heel erg snel gaat lukken. Dus ook al gaat nu een enorm veel grotere groep kiezen voor techniek en gaan we die mensen allemaal inzetten om te innoveren, dan hebben we op de korte termijn ook iets nodig in krapte sectoren. En dat zullen we echt moeten oplossen met arbeidsmigratie. Oké, en daar heb jij ook weer allerlei gedachten over. Deel die eens met ons. Ja, ik denk dat, dat we moeten kijken hoe het wel kan. Hè, wat ik bijvoorbeeld een mooi initiatief vind, is dat je kan kijken van, goh, kun je werken met arbeidsmigranten die bijvoorbeeld tijdelijk naar Nederland komen, die worden opgeleid in het buitenland, hierheen komen, hier een tijd leren, ervaringen opdoen, ons voor een deel uit de brand helpen, ook het thuisfront kunnen supporten met een deel van het geld wat ze verdienen. Welke landen denk jij bijvoorbeeld? Welke landen van herkomst? Bijvoorbeeld Filipijnen, India. Er zijn verschillende landen waar echt veel mensen beschikbaar zijn. Veel jonge mensen die ook die ervaring graag op willen doen, die zouden hierheen willen komen en die gaan dan ook na verloop van tijd weer terug. In de Filipijnen is er echt een groot percentage van de jongeren wat dit al doet. En wordt ook gesteund vanuit de overheid al daar. Nou, dat is een voorbeeld van hoe het wel zou kunnen met toch een beperkte groep die hier telkens van dezelfde huisvesting gebruik maakt. Want dat moet je natuurlijk wel goed regelen. Dat weten we gewoon. Als mensen hierheen komen, moeten we er netjes mee omgaan. En dan moeten we er blij mee zijn. En dan moeten ze er ook zelf wat aan hebben. Wat ik me afvraag, ik heb van de week, omdat ik wist dat dit een van de punten is die jij hoog op de agenda hebt. Ik heb eens gebeld met een vriendin van mij die al jaren werkt met vluchtelingen, al decennia lang. En die zei, die inburgeringstrajecten duren zo ongelooflijk lang. Als wij de mensen die er nu zijn en waar iedereen zo'n slecht beeld over, of nou ja, niet iedereen, waar veel mensen een slecht beeld over hebben, als we die inzetten veel eerder op de arbeidsmarkt, dat integreren en werken samen gaat, dan hebben we een win-win situatie. Wat vind je daarvan? Ja, ik denk dat je dat sowieso moet doen. En ik denk dat werkgevers daar ook een rol in kunnen spelen. Hè? Wij hebben... Maar gaan werkgevers dan bijvoorbeeld, wat zij tegen mij zei, ja, ik heb allemaal mijn wijsheid van buitenaf. Zij zei, werkgevers moeten bijvoorbeeld veel meer naar gemeenten gaan. Want gemeenten hebben veel meer mogelijkheden om te matchen, zeg maar. Nou, ik denk dat je daar zeker de samenwerking op kan zoeken. En wij doen dat als Aliander ook. We hebben ook mensen uit Syrië bijvoorbeeld die bij ons aan het werk zijn. En we hebben al iets van 3 of 4 keer een klas gehad. En die mensen doen het fantastisch. En die leren de taal. En gaat hartstikke goed. Oké, dus als jij nou in een paar zinnen jouw advies aan de nieuwe coalitie zou mogen geven, hoe luidt dat advies dan? Ja, ik zou het toch zeggen, zet wel degelijk op een goede manier in op arbeidsmigratie voor krapte sectoren. We komen er gewoon niet zonder dat we dat doen. Ja, en op lange termijn kiezen voor techniek. Proberen meer mensen op te leiden in de techniek. Echt daar kleur bekennen doen we op dit moment niet. We supporten dat niet. Ik bedoel, je kan studeren wat je maar wil. Maakt helemaal niet uit. Terwijl ik denk, het maakt wel uit. Dus kies voor techniek als samenleving. Zodat je die arbeidsproductiviteit omhoog kan brengen. En totdat dat het effect heeft wat je zoekt. Zet ook voor krapte sectoren wel degelijk in op arbeidsmigratie. Als wij de welvaart en welzijn willen behouden die we nu hebben. En ik zou dus zeggen, om ook die beeldvorming rondom vluchtelingen wat te verbeteren. En meteen voor jullie handen te hebben. Ook bij die mensen kijken wat ze te bieden hebben. Ja, absoluut. Nou, interessant. Dan gaan we naar Dagmar. De laatste keer dat jij een goed ingelichte kring was, of de keer daarvoor, maakte je je grote zorgen om het recht op demonstratie. Je vreesde dat dat in Nederland onder druk kwam te staan. En saillant detail, dat ging toen om protesten van groepen met wie je het helemaal niet eens was. Ik geloof dat het ging om antivaxxers, of ik weet niet eens meer precies, maar dat vond ik heel interessant, dat je politieke mening en demonstratierecht netjes uit elkaar haalde. Nu wordt er geprotesteerd in ons land door met name studenten tegen de aanvallen van Israël op Gaza. Dat loopt op sommige plekken behoorlijk uit de hand. Je hebt ook een verleden bij de politie. Hoe bezie jij die escalaties van de afgelopen tijd? En hoe bezie jij de manier waarop erop wordt gereageerd? Nou, allereerst moet ik even zeggen van het ging niet over met inhoudelijk eens was. Ik gaf het in zijn algemeenheid aan. Ja, precies. En dat is een van de essentiële zaken binnen het demonstratierecht. Je hoeft het helemaal niet mee eens te zijn, want niemand gaat over die inhoud. Tenzij het opzet tot haatzaaien enzovoorts. En daar gaat de rechter over. Dus het belangrijke is dat mensen over het algemeen eigenlijk de spelregels over het demonstratierecht niet goed weten. Oké, okay, kun je die grote delen met ons? Wat zijn de regels? Belangrijk, wanneer is het een demonstratie? Nou, dat is als het meer dan één persoon is. Anders is het een eenmansactie. Sowieso. En het belangrijkste is, een demonstratie hoort vreedzaam te zijn. En dat valt onder de bescherming van het demonstratierecht. En dan heb je nog wel een aantal dingen. Je hebt burgerlijke ongehoorzaamheid. Maar dan weet je dat je weggehaald mag worden of aangehouden mag worden. Dus er zijn hele duidelijke zaken. Wat je nu ziet is dat wij doen ook onderzoek naar het demonstratierecht. En we waren eigenlijk heel blij te zien dat veel meer Nederlanders het demonstratierecht heel belangrijk vinden. Dus we dachten dat gaat de goede kant op. Want demonstreren is ook goed voor een democratische rechtsstaat, want het is een ventiel, zeg maar. Dat vind ik heel interessant. Ja. Want dat was bijvoorbeeld het argument op 4 mei van burgemeester Halsema van Amsterdam. Dat je niet eens een t-shirt aan mocht in de buurt van de Dam met bijvoorbeeld Free Palestine. Omdat ze zei dat leidt tot escalatie. Maar we hebben ook bij boerenprotesten gezien dat ze zeiden, nee, je moet juist mensen hun gang laten gaan, want dat deescaleert. Dus hoe zit dat? Nou ja, in principe is de 4 mei herdenking ook een manifestatie en valt dus ook onder diezelfde wet. En het onderdeel daarvan is dat de stilte gerespecteerd wordt. Dus Amsterdam heeft het helemaal niet zo slecht gedaan. Op die uitzondering inderdaad van, je hebt ook de vrijheid van meningsuiting van een t-shirt. En dat hebben ze ook later aangegeven. Van, het gaat niet over één persoon. Maar op het moment dat er een groep binnenkomt met 50 mensen, kun je de tegenreactie krijgen en dan kun je dat niet waarborgen. Dus op zich hadden wij niet heel veel te mopperen op dat geheel vanuit het demonstratierecht. Wat belangrijk is, is die vreedzaamheid. En wat is vijandig publiek? En dat je niet over de inhoud gaat, want dat is censuur. Dus je kan niet op voorhand zeggen, ik denk dat, want dat is dus niet volgens de spelregels van het demonstratierecht. En die uitlaatklep voor bezorgde burgers is heel erg belangrijk. Zeker in tijden waarin polarisatie, tegenstellingen heel erg groot zijn. Dus op het moment dat mensen op een vreedzame manier demonstreren, is dat iets wat de overheid moet faciliteren en eigenlijk ook moet koesteren. Want op het moment dat demonstraties steeds meer worden ingeperkt, dan worden de spanningen groter. En dat is wat je niet wil in een democratische rechtsstaat. En wat we heel erg zorgelijk vinden, is dat je ook ziet dat de politiek bijvoorbeeld steeds gaat zeggen, ja, we moeten het leegvegen, ze moeten allemaal hard aangepakt worden. Ze interveneren eigenlijk ook met de bevoegdheden van burgemeesters. Ze interveneren met het werk van de politie. Want die staan daar ook iedere keer. Dus het is een best complexe situatie. Maar het is ook heel erg belangrijk dat op het moment dat je zegt van, nu moeten we handhaven, of de burgemeester zegt het mag niet meer, dat dat ook op een proportionele manier gedaan wordt. En we schijnen ook te vergeten is dat we focussen graag op de excessen waar het dus niet goed gaat. Maar er zijn zoveel demonstraties, ook nu, die hartstikke goed verlopen. Ook in de universiteitssteden waar niet het gedoe is, waar enzovoort. Leiden is bijvoorbeeld heel netjes. Is een voorbeeld. Maastricht is een voorbeeld. Er zijn ook universiteiten die bijvoorbeeld advies vragen van, hey, wat zijn de spelregels? Dat doen ze ook bij ons. Sommige steden... Is dat zo? Zijn er universiteiten die Amnesty opbellen om te vragen? Ja, bijvoorbeeld of kunnen jullie monitoren? Dat doen we niet op afroep, hoor. Dat bepalen we zelf, omdat we ook niet de mogelijkheid hebben op dit moment om al die demonstraties te monitoren. Maar wat heel erg belangrijk is, het moet niet om de inhoud gaan. De inhoud die mag vervelend zijn, die mag je tegen de borst stuiten. Dat onderzoek dat we doen vanuit het demonstratierecht, maar dat komt vooral uit dat mensen vooral hun eigen thema's heel erg belangrijk vinden. En dat is niet hoe het werkt. Wat vind je dan van de UvA? Want dat is, daar zijn stenen gegooid, er is van 1,5 miljoen vernield. De demonstranten zijn door onze politici uitgemaakt voor tuig, voor antisemiet. Wat is daar jouw... Er zitten een heleboel componenten aan. Ten eerste, op het moment dat er met stenen wordt gegooid en wordt vernield, in zo'n mate valt het niet onder het vreedzame protest. Dus dat is echt heel erg belangrijk om te zeggen. Maar wanneer het gebeurt, moet je dus heel goed kijken wie er wel vreedzaam zijn en wie dat niet zijn. En daarom is er ook gevraagd door Amnesty doorwaarnemers, die hebben gezien van nou, er moet echt nog even goed naar gekeken worden, want er waren momenten dat de de-escalatie beter had gekund. En op het moment dat mensen meegaan of weggaan, dan moet je ze ook de mogelijkheid geven. En op sommige avonden is dat wel gebeurd, op andere avonden is dat niet gebeurd. Maar de kern van een beschermwaardig protest is dus dat het vreedzaam is. Op het moment dat ze barricades opwerpen, dat mag nog. Maar op het moment dat je die met geweld verdedigt, dan mag dat dus niet. En ja, en dan mag de politie onderrijmen, maar... dan moet het geweld, politiegeweld tussen aanhalingstekens en hier geweld niet in de negatieve connotatie, maar gewoon de bevoegdheid die ze hebben, moet proportioneel zijn. En dan moet je naar kijken. Nou, gisteravond is er bijvoorbeeld pepperspray gebruikt. Ja, dan kun je je afvragen, is dat proportioneel? Heb je enig idee wat het antwoord gaat zijn op die... Kijk, wij vinden dat op het moment dat je naar zware geweldmiddelen gaat, zoals bijvoorbeeld pepperspray, dat mag je eigenlijk alleen gebruiken op het moment dat mensen heel agressief zijn en niet op een groep die zit of wat dan ook. Dus daar moet echt goed naar gekeken worden. Wanneer is besloten om het te gebruiken en hoe is het gebruikt in welke situatie? En dat vinden we belangrijk dat je daar ook van leert en dat daar wordt geëvalueerd. Maar het is heel moeilijk en we zien natuurlijk ook dat het moeilijk is en de mensen staan ook onder spanning. Maar wij proberen te hameren op het uitleggen van die spelregels. Wat is het wel, wat is het niet, wat is wel beschermwaardig, wat is niet. Een demonstranten tuig noemen? Dat is sowieso... lijkt me dat onverstandig binnen een rechtsstaat. Omdat ik zeg inderdaad, het is een uitlaatklep. Koester het demonstratierecht. En het is niet zo dat je het met de inhoud eens hoeft te zijn. Want dat vond ik dus zo interessant toen jij er was. Ja. Toen ging het over, nou, nogmaals, ik weet niet eens meer precies wat, maar je was... Dat was in de coronatijd, dat klopt. Jij was het er inhoudelijk niet mee eens, maar je zei, het moet wel kunnen. Ja, want we gaan niet over de inhoud. Niemand gaat daarover. Op het moment dat er zijn hele zwaarwegende dingen waarin je wel dat mag doen. Dat gaat over haatzaaien, dat gaat over discriminatie. Maar dat kan ook altijd als alleen maar achteraf beoordeeld worden. En niet aan de voorkant. Want dan is het censuur. Ja. Wat de Universiteit van Leiden heeft gedaan, is ook echt luisteren naar de studenten. Ja, dat doen meer universiteiten. Is dat ook een vorm van deescaleren, behalve politie-inzet? Dat denk ik wel, ja. Van mensen de ruimte geven om hun standpunten toe te lichten is voor iedereen belangrijk, het gehoord voelen of worden. Ik denk dat dat een hele goede manier van de-escaleren is. Dan hoeft de politie er helemaal niet bij te komen. Nog even terug naar het coalitieakkoord. Wat leest Amnesty over het demonstratierecht in het coalitieakkoord? Zoals het er nu ligt. Overigens is dat niet nieuw, hoor. Want ook deze huidige regering spreekt ook over inperkingen en onderzoeken naar het inperken van het demonstratierecht. Ze zeggen, we leggen het langs het EVRM, nou, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Maar daar hebben wij andere lezingen van. We zeggen ook, die wet op de maatschappelijke manifestaties, of de openbare manifestaties, de WOM. Wij zeggen dat die nu al niet volgens de mensenrechtelijke standaarden is. Er zitten een aantal dingen in die op een andere manier zouden moeten. Dus op zich juichen we een evaluatie toe. Alleen ik denk dat wij op iets anders uitkomen dan wat je nu hoort en ziet. En dat is riskant. Dus Amnesty zegt, wat er in het coalitieakkoord staat is een voortzetting van het huidige demonstratierecht. Maar dat is eigenlijk al niet helemaal in de Europese geest. Nou, ik zeg, wat ik zei is, het is een voortzetting van de huidige trend. Trend van denken over het demonstratierecht. En ja, we vinden de huidige wet op de openbare manifestaties al niet passen binnen de mensenrechtelijke kaders. En wat gaan jullie doen als zometeen blijkt dat men nog verder buiten die kaders gaat denken, spreken, handelen? We vinden het dus heel erg belangrijk dat we ons houden aan de internationale verdragen die Nederland zelf heeft ondertekend. We zijn altijd een gidsland geweest. Die zijn er niet voor niks. En juist in tijden van grote onrust, van polarisatie, zijn dat waarborgen voor een democratische rechtsstaat. En dat moeten we koesteren. Want op het moment dat je daar vanaf gaat. Dus wij zullen dat blijven zeggen. Ook al worden we in allerlei hoeken neergezet. Maar wij zullen daarvoor blijven strijden. Amnesty International blijft de komende jaren zeer waakzaam op het demonstratierecht. Ja. Op alle mensenrechten. Niet alleen op het demonstratierecht. Uiteraard. Maar dat was eventjes waar we nu op focusten vanwege de actualiteit. Klopt. Ik dank je zeer. En inmiddels zit Clemens Peters naast ons met het nieuws van half. NPO Radio 1. VVD-leider Jessel Gus houdt zich op de vlakte over de vraag of oud-informateur Plasterk premier moet worden. Ze wilde er op een VVD-bijeenkomst in Almere niet zoveel kwijt. Het is een publiek geheim dat PVV-leider Wilders Plasterk graag als premier wil, maar het lijkt erop dat de NSC-leider Omtzigt hem vooralsnog niet ziet zitten. Oostenrijk gaat de VN-hulporganisatie voor Palestijnen, UNRWA, weer financieel steunen, zegt het Oostenrijkse ministerie van Buitenlandse Zaken. Die steun was stopgezet na beschuldigingen dat UNRWA-personeel op 7 oktober betrokken was bij de overval op Israël. VN-onderzoek heeft geen bewijs opgeleverd dat dat zo was. Ook andere landen zetten toen de hulp aan UNRWA stop, ook Nederland. In Afghanistan zijn zeker 68 mensen omgekomen door overstromingen als gevolg van zware regenval. Het slechte weer trof de provincie Gor in het westen. Duizenden woningen zijn beschadigd en landbouwgrond is door de water- en modderstromen verwoest, zeggen de regionale autoriteiten. En de honderden gasten van de twee campings die vanochtend vroeg vanwege overstromingen in Etenaken in Zuid-Limburg werden geëvacueerd, zijn weer teruggekeerd naar hun plek. Campinggasten van de twee campings in Meersen, iets verderop, is geadviseerd om een hoger gelegen plek op het kampeerterrein te zoeken. Naar Willemijn Hubert, hoe is dat nu met die regen? Moeten we daar nog bang voor zijn? Nou ja, er zitten af en aan nog steeds wel buien aan te komen inderdaad. Ook in het stroomgebied van die rivieren. Het is op dit moment wel even wat rustiger, maar er zit vrij veel warme, vochtige lucht. Dus langzamerhand zien we wel weer wat meer buien ontstaan. Het is wel minder, echt beduidend minder dan gisteren. Maar als we kijken, nog wat verder weg kijken, dan zit ook de komende dagen af en aan nog wel kans op een aantal zware buien, ook in die regio. Dus het is toch wel tijd, een zaak om het in de gaten te houden. Zandzakken kunnen nog niet allemaal weg? Nou ja, ik heb niet helemaal verstand van al dat, van hoe die rivieren daar natuurlijk allemaal lopen, maar meer wat er vanuit de lucht allemaal komt vallen. Dus die beslissing laat ik echt daar bij de mensen die daar kennis weer van hebben. Maar mijn inziens met de geweergegevens die we nu hebben, denk ik, het is nog wel goed om dat een beetje bij de hand te houden. Even verder. Ja, ook in Nederland hebben we op dit moment te maken met buien. Er zijn echt losse exemplaren die in de warme lucht zijn ontstaan. In vooral het oosten en het midden van Nederland zit soms ook onweer bij. In het zuidwesten is het niet bepaald zonnig. Daar ligt de temperatuur op maar een graad of 17... tegen bijvoorbeeld 23 graden in het noordoosten van ons land. Dus vrij grote verschillen. In het zuidwesten meer bewolking. Maar daar valt geen neerslag uit. Dan is het verder wel droog. Als we kijken naar komende nacht, dan hebben we brede opklaringen in een groot gedeelte van het land, met vooral in het zuidwesten dan wel kans op een enkele mist. Bank. Er is ook maar weinig wind. Temperaturen vannacht liggen rond een graad of 12. En morgen wordt een dag met opnieuw heel veel zonneschijn. Eigenlijk overal wel, ook in Zuidwest-Nederland. Maar de meeste zon is weggelegd voor het noordwesten van Nederland. En verder ook kunnen we ook morgen in de loop van de dag, en dan vooral dieper landinwaarts, weer rekening houden met een paar stevige, dan wat steviger nog dan vandaag, regen- en onweersbuien. En het kwik in het oosten van Nederland loopt weer op naar zo'n 23 graden. Ik dank je zeer, alsjeblieft. Goed ingelichte kring. Met Jaja Morali. En met Dagmar Oudshoorn, Amnesty International Nederland, Marlies Visser, COO van Alliander, en Karin van Gilst, Foam Fotografiemuseum. Geert, Caroline, Dylan en Pieter hebben zich uiteraard ook gebogen over het Midden-Oosten. Met inachtneming van de oplossingen voor het Israëlisch-Palestijnse conflict en de diplomatieke belangen wordt onderzocht wanneer verplaatsing van de ambassade naar Jeruzalem op een daartoe geschikt moment kan plaatsvinden, staat er. Radi Saoudi is onze man op afstand. Hij is politicoloog en bestudeert de situatie in Palestina al decennia lang. Wat is jouw reactie op dat voorstel van die verplaatsing van de ambassade, Radi? Ja, goedemiddag. Ik moet zeggen, zoals het uiteindelijk in het akkoord terecht is gekomen, ik heb niet vaak een zin gelezen waarin een beleidsvoornemen, namelijk het verplaatsen van de ambassade, zo ingebed is in allerlei mitsen en maren. Dat vind ik op zich een goede zaak, want ik ben absoluut geen voorstander van het verplaatsen van de ambassade. En kennelijk de ambtenaren en de mensen aan NSC-kant ook niet. Die hebben dat ook in de Kamer duidelijk gezegd. Het is een slecht voorstel. Maar het is wel opvallend dat dus dat idee erin staat en gelijk omzwachteld met zoveel voorbehoud. Is dat een soort voorbeeld van hoe het coalitieakkoord sowieso eruit ziet? Hele tegengestelde meningen die een soort eenheid moeten doen lijken? Ik moet bekennen, ik heb het lezen van het akkoord uitgesteld tot het Pinksterweekend. Uitstorting van de Heilige Geest lijkt me een goed moment om te gaan lezen wat over ons is uitgestort als Nederlandse samenleving. Maar wat ik van het akkoord heb gelezen en wat ik ook heb begrepen uit de commentaren, is het inderdaad wel dat het een soort knip- en plakwerk is waarbij ieder van de vier partijen wat dingen heeft ingebracht. Dus je zegt, ik hou mijn hart vast, maar ik vertrouw nog op Omtzigt en het sociaal contract om dit te temperen. Nou, dat zeg ik niet, want ik denk dat er best wel zorg genoeg is over allerlei onderdelen van het akkoord. Maar dit specifieke punt van de verplaatsing van de ambassade, wat dus een slecht idee is, dat zal, als ik het zo lees en als ik hoor wat er in de Kamer is gezegd afgelopen donderdag, meen ik, of donderdag, dat zal niet zo snel. Soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend. Jouw conclusie. Dan gaan we naar de rode lijn. Want intussen is het Israëlische leger Rafah binnengevallen. Het voert naar eigen zeggen precieze operaties uit. Zowel de Amerikaanse president Biden als premier Rutte hadden met sancties gedreigd indien er een groot scheepsaanval kwam. Sommige media noemden dat een historisch ultimatum, omdat Amerika's steun aan Israël toch niet onvoorwaardelijk zou zijn. Intussen maakte president Biden afgelopen week bekend dat Israël kan rekenen op 1 miljard aan militaire steun. Wat gaat Rutte doen? Jij ziet wel enige beweging, toch? Op buitenlandse zaken in ieder geval. Op buitenlandse zaken wel, ja. Tot mijn grote verrassing, tot mijn positieve verrassing moet ik zeggen, heeft de minister van Buitenlandse Zaken, mevrouw Bruins-Slot, aangekondigd dat zij binnen de Europese Unie het associatieverdrag met Israël ter discussie wil stellen. Als de situatie in de Gazastrook en het Israëlisch optreden niet verbetert, dus de humanitaire situatie niet verbetert en Israël de aanval op Rafah niet afzegt. Nou, denk ik niet dat iedereen precies weet hoe het zit met dat associatieverdrag. Het is iets waar Palestijnse organisaties al heel lang naar verlangen. Leg even uit wat het is en waarom dat zo belangrijk is voor die Palestijnse organisaties. Het is voor de Palestijnse zaak in het algemeen belangrijk. Het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Israël is eigenlijk een verdrag waaronder allerlei technische regelingen hangen, maar die bevoordelen eigenlijk de positie van Israël als niet-EU-land om producten te exporteren naar de Europese markt. Het is een soort economische versie van het Songfestival. Of het NAFTA-akkoord. Het is een akkoord wat Israël gewoon een aantal voordelen biedt als het producten wil importeren, maar vooral ook exporteren. En dat is belangrijk omdat 25% van datgene wat Israël exporteert aan allerlei soorten producten komt terecht op de markt in de Europese Unie. Dus als daar voorwaarden en restricties aan gesteld worden, dan zal dat Israël behoorlijk economisch pijn gaan doen. Denk je dat Bruins-Slot, ja, dat moet haast wel. Wat voor contact heeft zij daarover gehad met Rutte? Want Rutte zei nou juist de hele tijd, de rode lijn is nog niet overschreden. Als het gaat om Rafah. Ja, nou ja, het is kabinetsbeleid wat zij uitdraagt als minister. Dus ik neem aan dat zij daar met Rutte ook contact over heeft gehad. Maar goed, ze heeft natuurlijk ook wel een eigen bewegingsvrijheid als minister van Buitenlandse Zaken. Of zou dit onder invloed van die ambtenaren zijn ontstaan? Die ambtenaren die natuurlijk ook hebben gedemonstreerd de afgelopen tijd. Dat zou kunnen, maar ik denk dat je in zijn algemeenheid kunt zeggen dat het een duidelijk signaal is dat op het ministerie van Buitenlandse Zaken beseft wordt hoe ernstig de situatie is wat betreft de humanitaire /militaire situatie in Gaza. En de Verenigde Naties en haar organisaties en ook NGO's als UNICEF en Amnesty en Human Rights Watch, die geven bijna dagelijks verklaringen uit waarin ze zeggen, ja, de situatie begint steeds rampzaliger te worden. Dus Nederland moet daar ook wat mee, al was het maar, om straks niet door het internationaal gerechtshof bijvoorbeeld gerekend te worden tot de landen die Israël op wat voor manier dan ook gefaciliteerd hebben. Dus je ziet wel een beweging van een aantal landen weg van Israël om toch niet verantwoordelijk te kunnen worden gesteld en ook werkelijk iets te kunnen doen aan de rampzalige situatie, om druk op Israël uit te oefenen. Ten slotte, kort nog even, wordt er nog onderhandeld? Want die rode lijn, ja, dat was een soort eikpunt dat doordat het niet één grote actie is, maar allerlei precieze acties, ja, wordt daar nu een beetje is daar verwarring over, zeg maar. Wordt er nog onderhandeld? Tussen en Hamas. Ja. Wanneer was het? Ongeveer anderhalf, twee weken geleden was er bijna een akkoord. Mensen in Gaza in de straten die gingen ook al demonstreren, want die waren heel blij dat er een akkoord leek te zijn. Israël heeft nee gezegd op wat er op tafel lag, ondanks Amerikaanse druk. En op dit moment wordt er wel, ongetwijfeld zijn er contacten en wordt er onderhandeld, maar het is een beetje op een laag punt. En ik vermoed dat ze ergens de komende dagen, weken wel een nieuwe poging zullen wagen. Maar de kritiek op Netanyahu, de Israëlische premier, ook binnen Israël zelf, binnen zijn kabinet, is eigenlijk dat hij tijd zit te rekken. Hij neemt geen besluit. Heeft geen duidelijk einddoel gesteld voor Israël van wat moet deze oorlog opleveren. Dus Israël beweegt zich eigenlijk als een soort dronken reus in die Gaza-strook. Slaat alles kort en klein, maar wat ze willen bereiken is eigenlijk niet duidelijk. En dat is ook de kritiek vanuit een deel van het kabinet en vanuit het Israëlische leger zelf. Die gewoon nu expliciet zeggen van ja, wij zijn hier militaire handelingen aan het verrichten, maar het politieke einddoel, waarvoor deze handelingen verricht zouden moeten worden, is volstrekt onduidelijk geworden. En dan hebben we het nog niet eens over het lot van de gijzelaars gehad. Ik dank je zeer, Radi Saoudi. Tot je dienst. De Britse fotografe Janet Beckman exposeert momenteel in Foam. Het lijkt nou voor something completely different, maar we gaan zo meteen zien dat dat toch niet echt zo is, dat het allemaal met elkaar te maken heeft. Janet Beckman is modefotograaf, chroniqueur in beeld van de tegendraadse jongerencultuur. En ze is, dat ga jij niet goed vinden, Karin, als ik dat zeg, maar toch de Engelse versie van Anton Corbijn. Want dan snapt iedereen wel hoe ik haar positioneer als popfotograaf. Ze portretteerde muzici die hun tijd hebben beïnvloed. En het zijn allerlei heel verschillende modellen. Bijvoorbeeld deze. Oh jongens, ik moet gewoon door met mijn programma, maar dit is gewoon echt lekker. Het waren natuurlijk The Sex Pistols met Anarchy in the UK. En ze heeft ook het begin van de hip-hop gefotografeerd. Ook ontzettend lekker. Salt en pepper. Alle keurige dames hier aan de tafel zitten helemaal mee te bewegen. Ah, nee, Dagmar, je bleef nog netjes zitten. Maar je hebt hier vast ook lekkere herinneringen aan, toch? Jazeker. Ik was wat meer van de kant van de hip-hop, zeg maar. Overigens nog steeds dan de kant van de Sex Pistols. Dat vond ik iets minder genoeg. De tekst was goed, maar de muziek vond ik niet. Janet Beckmans foto's verschenen in bladen als Esquire, Rolling Stone, Glamour, de Italiaanse Vogue. Ja, dat is toch wel de top van esthetiek. The Times en Newsweek. En ze heeft een linkje met Nederland, want ze was verantwoordelijk voor de coverfoto van Zenyatta Mondata, weet u nog? Dat was een LP van de Police. Die foto is genomen midden in een Nederlands bos, maar je ziet geen enkele boom op die LP-hoes, alleen de hoofden van de bandleden. Maar toch was dat bos belangrijk, Karin. Want je hebt mij verteld, de sfeer waarin zij fotografeerde was heel belangrijk, hè? Zeker. Zij houdt van mensen op hun gemak stellen. Dat noemt ze haar superpower. Dus ze houdt van nonchalance, van aardig doen tegen mensen. En dan loopt ze gewoon dagen met mensen mee en dan is er een moment dat het perfecte moment is en dan maakt zij die foto. Dus je ziet niet het bos, maar die blik in die ogen. Daar had ze ongetwijfeld dat bos voor nodig om die foto zo te krijgen. Dat is interessant. Nou lijkt het een contradictio in terminis. Een gestileerd plaatje van een punkband. Ik heb de tentoonstelling gezien. Jullie hebben hem trouwens ook prachtig neergezet. Met leuke roze lichten en hele industriële stijgers. Het ziet er echt te gek uit. Kan iedereen aanraden om er naartoe te gaan. Maar een gestileerd plaatje van een punkband of van een hip-hop band. Hoe doet ze dat? Heel naturel. Ze houdt ervan om buitenbandjes en omroepkraaiers en non-conformisten te fotograferen. En dat doet ze al 40 jaar. Ze is eind 60 momenteel. Ze is geboren in Engeland, woont nu in Amerika. Al sinds 1983 woont ze in New York. En ze doet dat terloops, rauw, niet bestudeerd. En toch krijgt ze zo de esthetiek van eigenlijk hele rauwe jongens en meisjes. Eigenlijk voor het voetlicht. Soms moet de tijd er ook een beetje overheen gaan. Een hele mooie foto in de tentoonstelling is een terloops beeld gemaakt tijdens de Sid Vicious Memorial March in 1979. Leg nog even uit wie Sid Vicious was. Ja, want Sid Vicious, ik kijk bijvoorbeeld naar onze technicus, die was nog niet eens geboren toen. Hij vindt de muziek wel heel lekker. Maar hij was nog niet geboren toen Salt and Pepper en Sex Pistols hoogtijdagen vierden. Wie was Sid Vicious? Sid Vicious was een gitarist van de Sex Pistols en die is op zijn 27e aan een overdosis overleden. Zoals dat hoort. Zoals dat hoort, de Club van 27, hebben jullie misschien wel van gehoord. En er is een Memorial March geweest in 1979. Daar zijn geweldige foto's gemaakt door Janet. En daar zie je jongens helemaal met hun jacks en hun sit, rest in peace, applicaties erop. En ze zien er heel stoer uit, maar eigenlijk ook heel kwetsbaar. En dat is zo mooi van hoe zij haar beelden maakt. Dus er zit esthetiek in een heleboel soortige onderwerpen. Ook in punkbands en ook in punkers. Zeker. En nou zeg je allemaal aardige dingen over haar. En je vertelde mij ook, het is ook echt een aardig mens. Hè? Want ze kwam naar jullie opening, waar volgens mij 1600 mensen waren. Ja, zeker. Ja. Ze is echt we noemen dat een onbekend icoon. De kenners kennen haar, het grote publiek niet. Maar die zijn allemaal gekomen voor alle rappers en alle iconische beelden van LL Cool J. En noem maar op, Sade. Ze heeft honderden, duizenden foto's gemaakt van bekende popmuzici. En ze was daar en ze ging helemaal uit haar dak. Ze is een hele bescheiden, super aardige vrouw. En ze had dit eigenlijk nog nooit meegemaakt. Want jij liep langs die rijen met haar over de gracht? Ja, wij zitten in Amsterdam op de Keizersgracht. En de hele Keizersgracht stond vol met mensen. Zelfs tot in de Vijzelstraat, dus dat is om de hoek, stonden mensen te wachten. En toen zei ik, kom op Janet, we gaan even er langs lopen. En dan ga ik aan iedereen zeggen, dit is de fotograaf. En iedereen was zo, wauw. Dus nul ster allures, terwijl ze alle sterren voor haar camera heeft gekregen. Ja, zeker. Nul ster allures, ja. Nou zie je vandaag ook grote jongeren tegen cultuur. We hadden het er met Dagmar over, de studentendemonstraties. En een establishment dat daar keihard tegen ingaat. Zie je parallellen tussen Amsterdam in mei 2024 en bijvoorbeeld de opkomst van de punk of het ontstaan van de hiphopcultuur? Zeker. Ik denk dat heel veel veranderingen gebeuren binnen de jongeren en binnen studenten. En op een gegeven moment willen jongeren veranderingen zien. Hangt de verandering in de lucht. En dan gaan ze de straat op. Dat deden ze bij de Vietnam-demonstraties in de jaren 60 en 70. En dat doen ze nu. Jeanette die heeft ook coronademonstraties gefotografeerd. Eigenlijk allerlei protestdemonstraties. Ze is de straat op gegaan toen Trump werd verkozen. Ze ging de straat op toen Obama was gekozen. En ze legt dat vast met een heel goed oog. En ja, dus ze was deze week in Amsterdam en ze heeft Amsterdam ook gefotografeerd. Want er zit wel een lijn in. En verandering begint vaak bij jongeren. Nou, wat me opviel, dat is zo grappig. Als je naar zo'n tentoonstelling gaat, dan ga je eens met een andere bril ook naar de actualiteit kijken. Dat het protest tegen Plasterk als premier komt ook van twee jongerenorganisaties in de politiek. Ja, ik heb dat gisteren ook gezien bij Nieuwsuur. Er waren een zeer welbespraakte jongen van de JOVD en een heel erg bespraakt meisje van de NSC die helemaal heel duidelijk konden uitleggen waarom het een slecht idee was als Plasterk premier zou worden. Omdat hij nog onderzocht wordt voor corruptie en omdat hij eigenlijk van die formatie of eigenlijk een broddelwerkje had gemaakt. En dit zou nou wel de man moeten zijn die dit kabinet bij elkaar zou moeten houden. Tenminste, dat waren hun woorden. En ik dacht, dat als dit de toekomst... jeugd heeft de toekomst, jongens. Denk je dat Janet Beckman de jongeren ziet als het geweten van de samenleving? Zeker, ja. En ook waar hele interessante ontwikkelingen ontstaan. Ze zat bij de hiphop. Nou, iedereen dacht begin jaren 80 dat het een soort van klein trendje zou zijn. Maar nu is hiphop de belangrijkste muziekcultuur van de wereld. Nou, wat ik zo interessant vind, is hoe iets wat helemaal in de marge zit, hè, begonnen in de Bronx. Volgens mij was dat toen Rudy Giuliani, de burgemeester van New York, die de hiphoppers ook. Nou, hetzelfde wat er nu wordt gezegd over de Palestina-demonstranten. Het was allemaal één grote ramp. Intussen is die hiphop op de catwalks van de allerchiekste merken. Hè, bijvoorbeeld, zij fotografeert Janet Beckman ook voor Dior. Ja. En wat helemaal een interessante omkering is het verhaal van Dapper Dan, die zij ook fotografeert. Je moet even vertellen wie die is, want dat is fascinerend. En nou, Dapper Dan die had een winkel. Hij is inmiddels eind 70, denk ik. Een winkel in Harlem, New York, waar hij gouden kettingen verkocht en allerlei prachtige hip-hop paraphernalia. En hij is eigenlijk ook Gucci-spullen na gaan maken. En op een gegeven moment was hij er zo succesvol in dat Gucci naar hem toe is gegaan. En die heeft hem ingehuurd om voor Gucci werk te maken. En ja, nu zie je, iedereen die iets met hiphop te maken heeft, die koopt daar zijn spullen of is daar geweest. Ja, en je ziet bij jou de foto's van die eerste hiphoppers met zeg maar nep Gucci. Ja. En dan zie je ook die hele gestileerde foto's waar Gucci zeg maar zijn nep Gucci namaakt. En dan wordt het echte Gucci. Ja, en uiteindelijk hebben ze Jeanette daar ook weer voor ingehuurd. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg mooi. Zo'n mode-imperium dan bedenkt van we willen rauwe fotografie. We kunnen dat nadoen. We willen eigenlijk foto's van Jeanette Beckman. En ze kunnen ook denken van waarom bellen we haar dan niet zelf? Dan kan zij die rauwe fotografie maken. En dan alleen in het begin maakten ze dat van mensen die echt helemaal geen cent hadden. Echt arme jongeren uit arme wijken. En nu maakt ze dat van fotomodellen die kleren van tienduizenden euro's aan zich hebben voor campagnes die miljoenen kosten. En je moet echt heel goed kijken. Want op een gegeven moment dacht ik van een foto, dat is een demonstratiefoto. Een prachtige zwarte dame, heel stylish, met een soort bandenbom teken op een stuk karton. En toen bleek dat een modefoto te zijn. Ja, het establishment omarmt dingen. Ik dacht ook nog even aan Vivienne Westwood, die eigenlijk een vriendin was van Sid Vicious Own. En daarna de bekendste modeontwerper van Engeland is geworden. En zelfs in haar nadagen dame is geworden. Dus ze is zelfs geridderd. En ze is als dame Vivienne Westwood overleden een paar jaar geleden. En dat brengt mij dan bij de vraag, gaat het establishment zo meteen ook watermeloenen en Palestijnse sjaals op de catwalk zetten? Ik weet niet of het establishment dat gaat doen, maar ik weet wel dat er in januari, afgelopen januari bij de Paris Fashion Week, dat er daar wel een Duits merk, dat is best een hip merk, dat heet GmbH geweest is. En die hebben een merk van twee ontwerpers. Eén is Noors-Pakistaans en de ander is Duits-Turks. En die hebben een oproep gedaan of voor een staakt het vuur in Gaza, voor het vrijlaten van de gijzelaars en eigenlijk al hun mode. Ik zal je zo de foto's laten zien. Jammer dat de luisteraars het niet kunnen zien. U kunt het googlen. Al hun mode is eigenlijk gebaseerd op ook op Palestijnse sjalen. En het is dan echt fantastisch. Dus het is al gebeurd. Het is al aan de gang. Zeker, zeker. In Amsterdam heb je Aziz Bekawi. Ja. Die doet dat ook op kleine schaal. Ja. Ja, dat klopt. Dan is mijn citaat van de week. Daar wil ik jou graag ik op nog laten. Één ding ja, zeggen. Ja. Ik wou, als ik mag. Zelf vind ik eigenlijk dat het vredesteken meer in de mode zou moeten komen. En ik ben niet zo van de vlaggen. Dus ik hoop dat die tijd van flower power weer komt. Waarin het gaat om vrede en niet om oproepen tot geweld of tot tegenstand. Ik ben het helemaal met je eens. Dit lijkt me maar. Nou goed. Lucas Gentry, dat is dan mijn citaat van de week, heeft gezegd: photography has nothing to do with cameras. Daar wil ik je even op laten reageren. Fotografie heeft niets met camera's te maken. Dat vinden veel fotografen momenteel. Vroeger was het een technisch ding. Maar de camera's zijn nu zo geweldig dat het doet er eigenlijk niet meer toe met welke camera je beeld maakt. Fotografie is communicatie. Fotografie is kijken met de ogen van een ander. Die moet je nog een keer zeggen. Die is zo mooi. Zeg nog eens. Kijken met de ogen van een ander. Je kijkt dus letterlijk naar wat de ander heeft gezien en wat hij wil dat jij ziet. En dat kan met iedere camera. Dat kan je ook met een iPhone doen. En het wordt nu zelfs nog erger, want door AI heb je helemaal geen camera meer nodig. Maar misschien kan ik daar nog een keertje een ander keertje over komen vertellen. Daar gaan we het beslist over hebben. En heeft het feit dat wij elkaar allemaal de hele dag met onze telefoon fotograferen, heeft dat nog invloed gehad op? Nou, ik hoor ons muziekje al. Dit gaan we de volgende keer doen. Ik ben zo enthousiast. Ik ga veel te lang door, joh. Tot zover deze openbare bijeenkomst van Goed Ingelichte Kring met Dagmar Oudshoorn, Marlies Visser en Karin van Gilst. Zometeen Wieger Hemmer en Fidan Ekes in de kantine. Tot de volgende keer. De volgende kring ben ik er niet, dan is Misha Blokker. Tot mijn volgende kring dan, dat is over 2 weken. Super bedankt alle drie. Graag gedaan. Graag gedaan. NPO Radio 1. We schrijven geschiedenis vandaag. Hoop, lef en trots. Die drie woorden staan bovenaan het lang verwachte coalitieakkoord. Maar hoeveel hoop is er nog voor de natuur? Dat is echt een van de mooiste Nederlandse wansen is het eigenlijk. Dit is absoluut een beauty, hè? Ooit was hij zeldzaam. Inmiddels is de vuurwans een algemene bewoner van ons land geworden. Hoe komt dat? En verder, de vrolijke kneu in onze cursus vogelzang en nachtzwaluwen op de Venolijn. Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ik ben wel een beetje jaloers op je. Waarom dan, vraag ik? Als jij binnenkomt, trek je alle aandacht. Maar op een prettige manier. Ik glimlach. Kleinsman Vargidé, de privékliniek voor tandheelkunde. Niemand zal het zien, maar iedereen zal het merken. Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een wervelstorm bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. ARAG. Juridisch probleemoplossers. Laat uw geld niet in waarde verminderen. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Makkelijk scoren is terug met heel veel sport. Olympische Spelen, wielrennen, tennis en natuurlijk het EK voetbal. Leeft het al een beetje bij jullie? Ja, ik kan echt niet wachten. Ik heb mijn eigen vrouw al 3 keer Frenkie de Jong genoemd. Oh ja, want zo heet ze niet, hè? Nee, ze heet Memphis Depay. Ja, precies.